สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู228ตอนคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่3ครับพระชนะของพระเจ้าก็เช่นเดิมนะครับมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13นี่คือคำเทศนาซีรีส์เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูอย่างละเอียดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานพร้อมกันครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะลุกขึ้นจากเตียงตอนเช้าให้เราอธิษฐานนะครับขอให้การอธิษฐานนั้นจะกลายเป็นสัญชาตญาณของเราในการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่พี่น้องครับก่อนที่จะลุกจากเตียงให้เราอธิษฐานนะครับแล้วก็แต่ละประโยคให้เราหยุดแล้วเราก็พูดกับพระเจ้าคิดต่อไปใคร่ครวญต่อไปนะครับในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างของผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งถึงสิ่งที่ท่านได้ใคร่ครวญและท่านเขียนออกมานะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์หยุดเพื่อระลึกถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้น่าเกรงขามผู้ทรงมีฤทธิ์เดชในการสร้างโลกทรงดูแลโลกและพระองค์ทรงเป็นคุณพ่อของผมเป็นคุณพ่อผู้ห่วงใยผมผมสรรเสริญพระองค์เพราะว่าความดีงามความเลิศประเสริฐของพระองค์ผมสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักผมและทรงดูแลผมอย่างที่ผมดูแลครอบครัวของผมเองนี่คือตัวอย่างของการหยุดและใคร่ครวญและลึกถึงประโยคที่เราได้อธิษฐานพี่น้องครับหากว่าเราทำอย่างนี้ทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนครับก่อนที่เราจะลุกจากเตียงและก่อนที่เราจะหลับไปในคำอธิษฐานประโยคต่อไปครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะคำว่าเคารพสักการะผมคิดถึงความบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงบริสุทธิ์ในความคิดของข้าพระองค์และทรงโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยทรงโปรดให้ข้าพระองค์สำแดงถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ในการพูดคุยกับพระองค์ในวันนี้และพูดคุยกับคนอื่นๆด้วยต่อมาผมก็ร้องเพลงนมัสการสาธุสาธุสาธุพระเป็นเจ้าทรงเดชาเวลาชาวควรข้าพระเจ้าลงเพลงสรรเสริญพระนามพี่น้องครับผู้รับใช้ท่านนี้เขียนต่อไปนะครับว่าเมื่อผมสรรเสริญพระเจ้าผมรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระองค์คือคลานเข้ามาในห้องที่ผมอธิษฐานอยู่เหมือนกับเมฆยามเช้าหรือหมอกยามเช้าที่คลืบคลานเข้ามาบนภูเขาสูงทัศนคติหรือความรู้สึกของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปผมรู้สึกอบอุ่นแม้ว่าอากาศภายนอกจะดูน่ากลัวแต่ในห้องผมสัมผัสกับพระเจ้าได้ผมเริ่มนมัสการพระเจ้าในการอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูไม่ได้อธิษฐานถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นห่วงแต่ผมจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อนมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์เสด็จมาใกล้ผมรู้สึกอย่างนั้นเสด็จมาเพื่อรับการนมัสการของผมพระเยซูสอนผมว่าพระบิดาแสวงหาให้เรานมัสการพระองค์ดังนั้นเมื่อผมนมัสการพระองค์ผมกำลังเชื่อฟังพระคัมภีร์กำลังเชื่อฟังพระเยซูคนส่วนใหญ่คิดว่าพระเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์แท้จริงพระเจ้าประทับอยู่ในใจของผมจริงๆแล้วพระคัมภีร์สอนว่าพระองค์ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลเมื่อพระองค์ประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลได้ฉันใดพระองค์ก็ประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของผมได้ฉันนั้นพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในห้องของผมการสถิตของพระองค์เติมเต็มเช้าวันนั้นของผมให้ผมได้สัมผัสพระองค์ผมได้นมัสการพระองค์ผมได้สัมผัสกับพระองค์เองซึ่งเสด็จมารับการนมัสการของผมพี่น้องครับนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงชีวิตส่วนตัวของเราในเรื่องของการนมัสการเราสามารถนมัสการได้โดยผ่านทางคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราเห็นภาพคร่าวๆของคำทูลขอในคำอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนเราแท้จริงแล้วมีคำทูลขออยู่ทั้งสิ้น7ประการนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูกันอย่างละเอียดแต่ในวันนี้เราจะดูภาพคร่าวๆหรือโครงสร้างของคำทูลขอทั้ง7ประการนี้พี่น้องครับคำทูลขอแรกต่อจากการนมัสการพระเจ้าก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะคำทูลขอที่สองก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คำทูลขอประการที่สามขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นี่คือคำทูลขอสามประการแรกที่เน้นหรือที่โฟกัสอยู่ที่พระเจ้าครับต่อไปนะครับคำทูลขอที่สี่ถือว่าเป็นตัวเชื่อมบางคนเรียกว่าบานพับครับเพราะว่าบานพับนั้นจะยึดติดประตูที่เปิดไปได้ทั้งสองด้านหรือสะพานเชื่อมก็คือเชื่อมระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือพระเจ้าอีกฝั่งหนึ่งคือตัวผมหรือตัวพวกเราครับคำทูลขอที่สี่ก็คือขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์คำว่าอาหารนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชีวิตฝ่ายร่างกายเราต้องการชีวิตฝ่ายร่างกายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณต่อไปครับอันนี้คือคำคุณขอที่สี่ซึ่งเปรียบเหมือนสะพานครับเปรียบเหมือนกับบานพับต่อไปเราจะไปดูอีกสามประการนะครับคำทูลขออีกสามประการซึ่งเป็นชุดคำทูลขอที่ห้าครับก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์และขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายครับนี่คืออีก3ขอนะครับเป็นคำทูลขอที่5ที่6และที่7พี่น้องครับคำทูลขอแต่ละประการนี้ประกอบด้วยรากมากมายเช่นเดียวกับต้นไม้ที่สูงขึ้นไปถึงสวรรค์พี่น้องครับคำว่ารากนี้หมายถึงว่ามีความลึกซึ้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งต่างที่จะสัมผัสกับพระเจ้าได้ผ่านทางคำทูลขอทั้ง7ประการนี้พี่น้องครับแม้ว่าแต่ละประโยคเล็กๆของคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีความหมายทั้งสิ้นนะครับมีความหมายทั้งสิ้นและสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อเราใคร่ครวญเมื่อเราเรียนรู้ในการอธิษฐานพี่น้องครับผมอธิษฐานให้พี่น้องรวมทั้งผมเองด้วยได้มีโอกาสสัมผัสกับพระเจ้าเราสามารถสัมผัสกับพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญในการอธิษฐานแต่ว่าเราต้องฝึกฝนนะครับ เราจะต้องฝึกฝนที่จะหยุดและก็รำพึงภาวนารำพึงภาวนาและเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้และเราจะพบกับพระองค์ในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเหลือเราทั้งหลายนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Lent L-E-N-T Lent เป็นช่วงแห่งการที่เราจะแสวงหาพระเจ้าครับ40วันนับจากวันพุธที่ผ่านมายกเว้นวันอาทิตย์ครับนับไปเรื่อยๆครบ40วันวันนั้นแหละครับคือวันอีสเตอร์ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องนะครับในการที่40วันแห่งการถืออดจะเป็น40วันที่เราจะอดอาหารและอธิษฐานบางท่านอาจจะถืออดบางมื้อบางท่านอาจจะถืออดบางวันบางท่านอาจจะถืออดอาหารบางอย่างไม่เป็นไรครับการถืออดเวลาที่เราไม่ได้กินเป็นเวลาที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานเพื่อที่เราจะสัมผัสกับพระองค์ในที่สุดขอพระเจ้าช่วยและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาเมน